Ez is bazari, amaz is bazari. Mennyi is már, mint még a tata nem jutotta ki. Nyisd ki az enyém. Te bezártad ezt is. Hát be, hát azért mondom. Nem, nyíj! Ez még nem masszukassál már. Az más. Ez egy olyan gazdag lesz, mint mi nálunk, de nem is tudom kicsit, aki mindent megvásárol. És sorra megvásárol az épületet, tehát az is az, amaz is így. Sorra is mondta, hogy egyforma színűre. Nézzé már, ki ne annyira kötözlés. Nem jön semmi. Jó, nagyon. Tukra menni a kötözlésre. Nem hallod mindenki, akkor repült, hogy mit megtettem. Akkor nyit van ki. Akkor ezt jönnek ki, hát. De most visszamegyünk? Hát, természetesen. Azt hiszem elvittünk az utat. Hunk van erre. Mit tudom én maga, hogy ki áll. Ez a ház is az ő meg alatt, és Sala megvásárolt őket. Van neki pénze, jó sokat el lehet kérni el. 26 ezesé röggen ezt mondom, hogy hírnak a gyomra. Annyi van körül, mint egy processzor. Ez a szomológia, ide ment a feléke. Szomológia. Ezt is megtaláltam. A magyar kutya drávja az meg amára van, izé, nem? Hogy vegyünk az autókra. Micsoda a kutyáknak, hol? Nem vetette. De az rovája, miért vász össze-vissza? Kutya drávja. Kutyáknak van. Én úgy értettem, hogy Domza, tulajdonképpen az a passz. Én nem értem azt. Jó, milyen koncentrátus hoztál? Kismalacnak való? Asztat. Nem eszik meg annyi? Ne is nem akarják enni. A fel. Annyi bajom van ezzel kurva malacoknak, kár volt elhozni a felkúrt. 10 kilós hozott a munka, ették mind a bajom. Biztos tagadva víz a lábába, bement most már. Úgy szokta, amikor már nagyon kifáradt, akkor jön. Akkor aztán, hogy tele van víz a lába, ne? Ha? Tele van neki, nem megy ki, mert ha feküdne egy fél napot, akkor kimenne neki. Ha reggel nem tudom semmit, akkor kimenne. Ha igen, mindjárt forralunk, hiszen ott levágjuk egy kövér tyúkba. Attila? Mi a Fede vele egy csukat. Hát, hogy úgy minden is egyen, egy kártya meg, hogy holnap majd megsütött. Egy öreg csukat. Úgy tett, hogy már két hónapja vagy három. Megint van, melyik a legtöbbére, akkor levágják egyet. Mit gondolsz? Akkor vágják. Majd ne kapkodja már ma már, hogy van már két óra. Hát nincs egy két óra. Akkor majd valami más kérdésről jutni vele. Van a szal menne a maximum. Ez gyorsabban menne, mint 80. Te mész 80, a nézeg agy az már hol tart? 100-100 megy. Nálad van a szábla? Nálam van. Add ide. Ez szokott menni a busz itt, nem? Milyen erő is? A busz az még gyorsan, milyen gyorsan. Az út. Így egyenesen ment, emlékszesz rá? Hát szép egyenesen. Szép egyenes út volt. Nem ment még fél van nafta, mi nincs még 3 óra. Jó, de most mit adott te? Én kintem a tablakon, mert nagyon belehegyünk. Mekkora forgalomban most nem erre is mi? Mindig a bárgyon, a szerve egyébként. Az, hogy közepén kell venni. Nézzem, hogy közel vagy hozzá. Mi bajom? Az, hogy milyen közel volt te hozzád. Ez is milyen közel. Nem az út szép, milyen, az útnak a közel. Én örüljük, mert nem tudjuk neki. Na, azt mondva. deportás vagy mi? A medkecskét vagy mi? Maxi vagy sótam, voltam az... Nem, nagyon semmi. Leárazva nem. Voltam Maxiba, voltam Ideába, voltam DM-be, voltam Szignálba is. 6-7 üzemben voltam máma. Nem értem, mert Fokrin volt 100 dinárra került, de máskor Gomezó volt 100 dinári, mennyit fizetett 100 dinárra, 2 darabot kaptam. Egyet, nem 2, nem? Azt mondom. Mi a kedvenc autósok. Most fordul. Most már fordul. Nem tudom, mit művel. Biciklés. Ez a biciklés, se lehet nem ott. Kerülés csak. De nem is biciklés, jön egy másik. Thank you. lenne a negyedik is. Nem is. Hagyjunk, majd a zsenikes fülöt. Jön még egy, hagyja a lovat. Akkor Nem lesz az meg 2030 is se. Egy lesz az. Lesz egy ország. Mert itt lesz a most. Azért párasodik be, mert fúj a folyasodat, tehát a meleg levegőt az autóba. Meleget fúj az autó. Elfogyott a víz. Itt is van Lidl, nem? Nem az, Kulai Market, Iris Kulai Market, amit szoktam vásárolni. Van a Goricán fönt, ugyanaz. Nem szabad előzni. Olyan a másik, és nem tudom. kis kőolaj, vannak keverhető vele. Mert ő azt mondja, hogy nincsen kőolaj, abszolút. Nincs kőolaj Szerbiának. Miért nincs? Elzárták a csapot a horvátok. Mi mondta? Írja az interneten. Ő a Jocsán felválasz. Újból majd divatos ezt a talicska. Alig látok talicskát régebben. 10-20 éve nézhet, ilyen sokan volt a talicskába? Milyen talicskába? Ne beszélj már össze vissza. 20 éve ezelőtt talicskába közlekedtek, vitték a zsákokat. Akkor jó sodnak volt ennivalója. Nem volt, hogy jó szág volt. És akkor, hogy vették a kis utcából a kukoricát, akkor elhazatolták. Elavatolták el. Senki. Más idők voltak. Hol nem emlékezni? De tolták a talicskákat. Nem emlékszek én nekem, jó a memóriám. Ó, talicska! Az lehet. Vitték daráltatni másra. Talicskáztak, hát egyetlen is. A segény nem tudom. Nem is hiszem, hogy a talicskáztak. Kis talicskáztak, hát egyetlen is. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Egy kerete van, neki, meg nincs előtt. Hát igazából a nódala, hogy belállott. Ja. Az még csak úgy rátétlődött a szó. A zsákba. Egy olyan folyik. Kettő. Az orvos az elmúlt, akkor elvisik a legkosszabb. vedd ki a táskát. Tudod kivenni?